हम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा मासिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 52 अनुसार 26 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम। सज्जन लगते हैं कि मैंने आपकी बातें सुनी है, प्रवचन सुनता हूँ और सब ठीक लगती है, बात यथार्थ मालूम होती है, फिर मेरे ठीक आचरण में नहीं आई तो कारण क्या है? ऐसा सोचा तो मन में आया, इतने वास्तविकता को समझा नहीं है, वास्तविक तत्व की बात है उसको समझ ले तो ठीक हो जाए, ऐसा विचार किया तो उसको स्वीकार करके अभ्यास लगाया, अभ्यास किया, ऐसा लगा स्वीकृति के तो अभ्यास भी हुआ नहीं, इससे भी काम हुआ नहीं। प्रति स्वयं के द्वारा ये सत्य है, कृपया उसे और स्पष्ट करो, ये मेरे बात ठीक लगी, स्वयं भी जानता हूँ तो ये काम में नहीं आती है, कहाँ ये अटकाव है? नारायण नारायण नारायण तो भाई एक कहावत आती है कहानी के स्वबीती कहे परबीती, तो परबीती से स्वबीती ज्यादा काम की होती है। तो मेरे खुद की बात समझ में नहीं आई थी, जैसे आप लोगों की अड़चन होती है वही पाठशाला के आप है, उसी पाठशाला में अलग है, मैं है नहीं, तो कहाँ कहाँ क्या क्या बाधा आती है उसका मेरे को भी अनुभव हुआ है, आपको भी अनुभव हुआ है। तो मेरी कई बार ऐसी बात आई कि बात क्या है, जप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, व्याख्यान देते हैं, औरों को समझाने का उद्योग भी करते हैं, फिर यह बात क्या है, ऐसी मेरे मन में कई बार आती थी बातें, और मैं रखता भी जहां मेरे संभावना होती या उत्तर में क्षमता रखता हूं, परंतु संतोष नहीं हुआ। पीछे उन संतों की कृपा से भी बात समझ में आई कि ये कहाँ है, तो कुछ वर्षों के बाद मेरे सुनने में आई तो समझ में आई, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं देखनी पड़ेगी, सुन लो बता दूं आपको। ये जो ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवत आद्यंत वंत कौन थे न थे सुरम थे बुधा, संयोग जन्य जो सुख है इस सुख की आसक्ति के ऊपर ही सब पाप पड़े हुए, सब पापों का आधार है। अतः केरे प्रयुक्त पापम चलती, मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? तो भगवान ने काम ऐसा कामना, कामना मानो सुख की कामना, धन की कामना, आराम की कामना, मान की कामना, बड़ाई की कामना, ये जो बीच में चाहना है ना सुख की, ये सुख के चाहना ही वास्तव में दुखों का कारण है। इसके बसी मत हो ठीक हो जाएगा, बहुत वर्षों की बात है, यहाँ कलकत्ता रहता था पहले 90-92-93 में, तो घूमने को आया करता था, तो किले के पास यहाँ घूमते हुए पाठ करता था, तो पाठ करते काम ऐसा क्रोधेश रण पुरुष उद्भव महाश्लोक महापाव विद्य रमी मेरी लोग, ये श्लोक आया तो बड़ा विचार है क्या करे, तो बड़ी मुश्किल है। फिर पाठ करते कर इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित होते और न वशमा कर, ये बात आई तो संतोष हुआ। किले में जाने वाली सड़क है उससे उतर ऊपर चढ़ रहा था तो याद देते तो ये त्रयोर न वशमा कर, ये तो बात यहाँ है, मानो काम क्रोध होते हैं उनके वशीभूत मत हो, उसके वशीभूत होकर काम करते हो उसे बाधा लगती है। तो आप सुख के वशीभूत होकर काम करते हैं, ये खास पापों का बाधा का ये कारण है। बाहर आज कितनी कितनी जोर जोर से हत्या कर रहे हैं, ब्रह्म हत्या से दूना गर्भपात कर रहे हैं, क्या चीज है? सुख की इच्छा, हम आराम से रहेंगे सुख, ये संपूर्ण अनर्थों का कारण है, सब पापों का, संपूर्ण दुखों का, सब फजीती का, बेइज्जती का, अपमान का, निंदा का, सब तरह का पाप इसे बनता है। सुखाशक्ति संबंध जनी जो सुख है, उस सुख से कब होता है कि इनके वश में हो जाते हैं। सुख लेने के लिए परवश होकर जबरदस्ती लेते, हमारे ऊपर कैसे कोई जबरदस्ती कर दे, बला दीव नहीं हो जीता। अर्जुन ने पूछा, जैसे जबरदस्ती कोई कान पकड़ कर लगा दे पाप में, ऐसा लगाने वाला कौन है? तो काम ये शक्ति होती है, कामना, संग्रह की भोग की कामना, सुख की कामना सबसे भयंकर ये है। वो भी दुख कब देता है कि इसकी वशीभूत हो जाते हो, भोग की कामना के वशीभूत परवश हो जाते हो। ये सब पापों की जड़ है, वो बाधा ये है। सत्संग करने पर, सुनने पर, समझ लेने पर भी काम में आती नहीं तो सुख की इच्छा को नहीं छोड़ते। सुख भोग की इच्छा के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाते, उसके वश में हो जाते हो। ये शब्द है गीता में, तयोर नर वशमागत से तो यस्य परिपन्थिनः। ये उसमें पाठ करते करते तो खुशी आई, मन में प्रसन्नता हुई, भगवान ने उपाय बता दिया। तयोर नर वशमागत से इनके वशीभूत मत हो। वशीभूत क्या? वशीभूत क्रिया कर बैठना, मारपीट कर देना, और कर देना, हत्या कर देना, हिंसा कर देना, तो ये इनके वशीभूत होने से ये बाधा लगती है। तो फिर वो सत्संग के द्वारा ये बात मिली कि सुखेच्छा है, ये सबके बाधक है। पारमार्थिक उन्नति में और दुख पाने में, नरकों में जाने में, अपमान होने में, सब तरह के संकट होने में कारण है सुखेच्छा। ऐसे संग्रह इच्छा दो, ये संग्रह की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, तो साफ भयंकर विशेष ये सुख इच्छा है। इस वास्ते साधन करते हुए, बढ़ते हुए, ठीक समझते हुए भी वो काम में फैल हो जाते हैं। अरे सुख की आशा, सुख मिलता नहीं है, सुख की आशा करे सुख मिलेगा नहीं, धोखा हुआ, पाप होगा, संकट होगा, सुख मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं। सुख तो मिलना जितना मिलेगा, पाप नहीं करो तो सुख मिलेगा, या पाप करो तो उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। पर सुख की इच्छा होने पर आदमी पागल हो जाता है, जैसे मदिरा पीने से आदमी पागल हो जाए, इसलिए से सुख की इच्छा के समय इसकी होश नहीं रहता है, बेहोशी हो जाती है। उस बेहोशी में आज करके पाप कर बैठता है और साधन से हाथ धो बैठता है, साधन कर नहीं सकता है। ये खास बीमारी है सुख, बड़ी भयंकर बीमारी। तो उपाय क्या करते, और न वशमागत चेत, ये आए चिंता, और ये श्लोक आया पढ़ रहा था पास कर रहे गीता का, तयोर न वशमागत से तो ये परिपूर्ण, ये दोनों पर राग और द्वेष, काम और क्रोध, ये है इनके वशीभूत मत हो। वशीभूत होकर क्रिया कर बैठते हो तो फिर पाप हो जाता है गाड़ी, तो ये वशीभूत न हो, तो न वशमागत से तो ये से परिपन्थ लो, ये दोनों तुम्हारे परिपंथी मार्ग में खास लुटेरा ये है, राग और द्वेष, काम और क्रोध, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनमें जो फंस जाते हो। और अनुकूलता की इच्छा करता अनुकूल मिल जाए, मनुष्य क्या करता है, बड़ा एक अनर्थ करता है, परिस्थिति को बदलना चाहता है। ये दुखदायी परिस्थिति मिट जाए, सुखदायी परिस्थिति कर रहे, ये बदली नहीं जा सकती कभी भी। अपने को बचा सकता है वो तो उपाय करता नहीं, परिस्थिति को बदलना चाहता है, और परिस्थिति बदलनी हाथ की बात नहीं। अब निर्धन धनवान कैसे हो जाएगा, अपमान बने वो सम्मान कैसे प्राप्त कर लेगा, निंदा होगी तो प्रशंसा कैसे करवा लेगा। इसमें उल्टी चेष्टा करता है तो परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है। ऐसी नहीं कि इस परिस्थिति में कैसे साधन किया जाए, इस परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए, ऐसा अगर विचार करे तो बहुत ही लाभ की बात है। परिस्थिति का सदुपयोग साधन करने के लिए परिस्थिति का अटना लगाता है, बिल्कुल गलती की बात है। उस परिस्थिति में साधन के लिए ये सोचे तो उसमें गलती निकलती है। हरेक परिस्थिति साधन सामग्री है। दुखदायी सुखदायी अनिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधम कर्मणा फलम, कर्म का फल तीन तरह का होता है, मन चाह हो जाए और मन चाहे बेचाई हो जाए और कहीं चाहे बेचाई मिली मिली हो जाए, तीन तरह का फल होता है। तीन तरह की परिस्थिति में बिना चाहे परिस्थिति हो उसमें भी साधन हो सकता है, और मन चाहे परिस्थिति हो उसमें भी साधन हो सकता है, और कुछ मन चाहे कुछ न मन चाहे उसमें भी साधन हो सकता है। परंतु साधन करने की चेष्टा न करके परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है, इस परिस्थिति को बदलते हैं ऐसा करते हैं, उसमें नया नया उपवास करता है, नया नया पाप करता है, पर नई नई आपदा आती है। ये बात है बुनियाद। तो सुख की इच्छा है या संयोग जन यही संस्पर्श जाप होगा, विषेन्द्रिय संयोग यग्रे अमृतोपम परिणाम विषमेव तत्सम राजसम राजस्व होता है। इसे जो आप बता रही है, आज एक बात आई यार, विचार तो नहीं कहे पर करेंगे आगे मन में। तो कसाई था, कसाई बकरे को मार करके मांस बिक्री करता था। तो पहले मांसाहारी होते थे, राक्षस होते थे, असुर होते थे, उनमें भी धर्म का विचार होता था। आज अच्छे अच्छे आदमियों में धर्म का विचार नहीं है, पहले चोरों में, डाकुओं में, कसाइयों में, मनुष्यों के भक्ष भक्षण करने में भी विचार होता था। तो एक दिन अष्टमी आ गई तो शास्त्र में लिखा है कि षष्ठीषु तैलम फलम अष्टमीषु और घोर क्रिया नहीं व चतुर्दशीषु स्त्री ने सेवनम नष्ट कला सुकुन सब आयु क्षयार्थम मुनियो वदंती। ये बात आयु क्षण करने वाली है। छठ के दिन तेल लगाना, आठम के दिन मांस भक्षण करना और चौदस के दिन अजामत करवाना और अमावस्या दिन स्त्री सेवन करना, ये आयु क्षण करता है। पाप लगा वो तो न्यारा, पाप का विभाग तो है ही, मनुष्य का पाप तो लगेगा ही, पर इसमें आयु क्षीण हो जाती है तो पाप भी लगता है। तो ऐसा विचार होने से अष्टमी के दिन उसने कोई हिस्सा नहीं खरीदी, आज तो कोई खरीदने आवेगा नहीं, मांस खरीदेगा नहीं तो बकरे को मार देगा तो फिर पड़ा नहीं खराब हो जाएगा। उस दिन भी एक आ गया मांस खरीदने को। अब सब आदमी थोड़े होते हैं, तरह सब तरह अपने संसार तरह तरह का फूल है। तो एक आया मांस करने को, मांस चाहिए, मैं तो बकरे का मांस लूंगा। तो कसाई ने देखा कि आज मार देंगे तो कल तक खराब होगा, मांस तो देरी से खराब हो जाता है ना। तो बकरे का अंडकोश काटने लगा, वो काटने लगा तो बकरा हंसा कि क्या बात है कि देख तेरा भी गला कटता रहा, मेरा गला कटता रहा, आज दिन ये चाल तो चलती आ रही है, मेरा भी गला कटा, तेरा गला काटेगा तो तेरा भी गला कटेगा, मेरा गला कटा तो तेरा गला कटेगा, ये तो बात आ रही है, ये नई बात क्यों शुरू करता है, तुम भी दुख पाओगा मैं भी दुख पाऊंगा, ये नया पाप और शुरू करता है। इस तरह से लोगों ने गर्भपात शुरू किया। अरे पाप तरीका घना ही है, इस तरीका तुम भी गर्भ में आओ तुम्हारे टूटा टुकारे करेंगे, तो इतना नया क्यों शुरू करते हो ये, और पाप तो तरह तरह होता ही है। अब नया नया आविष्कार है पापों का, नहीं हो तो पाप और तरह करा, किस तरह से और तरह सुन रहे, तो तू ये नया पाप कर रहा है, तो पाप अल्कोहल करते तो कोई मामूली पीड़ होती है क्या? वहां पर थोड़ी चोट भी लग जाए तो मुश्किल होता है, अंडकोश पर जो लग जा तो अब उसको खास नहीं करता होगा, कोई तो ही दुख पाओगे, मैं दुख पाऊंगा। ये नया रीति क्यों शुरू करता है? गला कटने रीति चली आई है, तो इस तरह से लोग नया नया कर शुरू करते हैं, ये तरीका करो, यो करो। गर्भ में आओ जो बालक की रक्षा करते हैं, भाई गर्भवती स्त्री है इसको तकलीफ मत दो, छोटे बच्चे हैं इसको मत दो, पुरुष छोटे हैं पुरुष है इनको मत मारो, बच्चों को मत मारो, ऐसी बात होती थी। अब गर्भ में मारना शुरू कर दिया तो थोड़ी इच्छा कब होगी, किस अवस्था में होगी? अब सब अवस्था में नया क्यों शुरू किया हो काम? पंत मानते नहीं, आप भी गर्भ में आओगे आपको टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा, जन्म होगा तो गर्भ में तो आना पड़ेगा ही, मनुष्य गर्भ में आओगे तो फिर कटा काट टुकड़ा पटड़ा होगा, तो दुख तो पाओगे, पंत मानते नहीं, मानते क्या मानते नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैर, काम किया हुआ फल भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम जरूर ही भोगना पड़ेगा, पर वो भोगे बिना रह नहीं सकता। तो ये तुम्हारा दिन आवे तब क्या दशा होगी? तुम भी तो गर्भ में आओगे, क्यों गर्भ आए बिना जन्म कैसे होगा? गर्भ में करना शुरू कर, पहले रक्षा करते थे, हमारे बहू आ गई, आशा रह गई हो तो बड़ा सब में आरंभ होता था, कुटुंब में खुशी होती थी कि हमारे बहू के आशा रह गई और आवेगा कोई जन्मेगा, ऐसी खुशी होती थी। आज दुखी होते जैसे काटते, तो ये नया धंधा क्या शुरू कर दिया? बकरा ने कहा तू हमें दुख पाओगे और नयो क्यों आरंभ करे है, पहले जो काफी है घणो ही है। जो आज जनता नया नया तरीका करते नया नया, तो नए नए आरंभ करते किस कारण है? आराम के कारण, सुख मिले, आराम से रहेंगे, बच्चा बच्ची का पढ़ाना करना ब्याह करना बड़ी तकलीफ पड़ती है तो आराम से रहेंगे, ये है पाप का कारण। सुख और आराम ये है महान हत्या का कारण, यही साधन नहीं करा कारण है। वास्तविक के समझ ये बात ठीक है भाई, वास्तविकता समझे तो ठीक बात होगी तो उसे भी बचे हुए, पर खास वास्तविकता समझने नहीं देता, ये आराम की सुख की रहेगी, बाद बच्चे हो जाएंगे तो पाल और करना पड़े, आफत करनी पड़ेगी, इस कारण से ये दशा हो रही है। मना बड़ा भारी पतन हो रहा है, अंधे हो रहे हैं, यूं विचार नहीं करेंगे हम भी तो गर्भ में आवेंगे कभी, उस समय क्या दशा होगी? चिल्ला नहीं सकते और क्या करे, कोई काटते हैं तो बैर के काट काटते हैं, कोई कसूर के काट काटते हैं, नहीं तो मांस भक्षण के काट काटते हैं, ना तो उस भक्षण में काम आता, ना तो एक कसूर किया, ना आपका कोई बैर है, ऐसी हिंसा हत्या करना तो ऐसी पहले हिंसा होती नहीं थी, तो ये तरीका हम अपना रहे लोग, अब इस तरीके से हिंसा होगी। भक्षण में भी काम नहीं आता, मांस खाने के लिए करते हुए काम नहीं आता, वैर विरोधी को नहीं, उसने क्या विरोध किया? आप जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, नींद नहीं आती आपको, उस सुख से पैदा हुआ घर, इतना सुख देकर पैदा हुआ, और बिना कर उसे काट देना कृतज्ञता, कितनी कृतज्ञता है, इतना सुख जिसने दिया, जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख देर पैदा हुआ उसको ही काट देना, कितनी बड़ी भारी नीचता है। उपकार मांगना चाहिए उसका कि भाई मेरे ऐसे सुख में पैदा हुआ है जिस सुख बिना मैं रह नहीं सकता, तो ये पापों का कारण क्या, दुखों का कारण, साधन ठीक नहीं होने का कारण सुख भोग, आराम से रहे सुख भोग, ये कारण है साहब। मेरे को तो संतों से मिला, मैं खुद बुद्धि से पहचान नहीं सका, जैसे आप करते हो ना, ये मेरी रीति है भाई, कहाँ है हमारी ये ग्रंथि, किस जगह है, क्या बात है? भजन करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, चेष्टा करते हैं, फिर भी जैसी उन्नति होनी चाहिए नहीं होनी है, कहाँ और क्या बात है? तो फिर ये बात सुनी तो पता लगा, लक्ष्य भगवान ये बात है, सुख इच्छा आराम से रहेंगे, सुकून हो गएंगे, कोई अड़चन नहीं हो, आराम में कोई अड़चन नहीं पहुंचावे। ये खास साधन न बढ़ने की, नरकों में जाने की, 84 लाख जुड़े में जाने की, महान आफत में जाने की, ये बात ही है, तैयारी है इसमें। तो खास करनी है, जानते हो विषादन नहीं बनता, क्यों? जब सामने पदार्थ आते भोग आते तो रहा नहीं जाता। बाजार में साग बेचने वाली मालिन होती है, वो साग पत्ती लेकर बैठ जाती है तो साग देती जाती है, लाठी रखती है पास में, गाय दूर से देखते हरी हरी बड़ी वस्तु है साग, तो गाय आती दूर से आकर के वो उसे मुंह मारती तो माली लाठी उठाती है, लाठी उठाती आंख मीच करके मुंह मारती है तो लाठी तो पड़ जाती है। यो भोग सामने आता आंख मीच देते, लूटों की गली दिखी आंख मीचे बस, ये लोग इस तरह से लाठी तो पड़ेगी, आंख मीचे लाठी तो चल जाएगी, तो इसमें आंख मीच जाती है आपके सामने, लूट दिखते हैं सामने, भोग दिखते हैं तो भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, वे दिखते ही वो तो कथा की बात है, सुन ली काबरी नहीं है, ये तो सत्संग की बात है, ये काम में थोड़ी जानी है। आंख मिछाते तो बात है भाई, आंख मिछा देती है लोभ और भोग, संग्रह और भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और फिर संग्रह करना, ये जो आसक्ति है दो आप साधन में स्थित नहीं हो सकते। जब शायद वो समातु न भी दिए थे, 41 से 44 तक का प्रकरण है दूसरे अध्याय में, समाधि परमात्मा में स्थिति नहीं कर सकते, परमात्मा की प्राप्ति में लग नहीं सकते, ये दो आसक्ति रहती है। तो ये सत्संग सुनी हुई बात है, आंख मिच जाती है, ये सिद्धि कर देते उस समय में, फिर पीछे करेंगे बात पीछे अभी नहीं, ये बात है आफत का। अब आप सावधान हो जाओ, कृपा करो, कृपानाथ अंधाता बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी, अगर ऐसा विचार करो। बात कैसी बढ़िया कही हमसे, बात क्या है कहाँ है, तो मेरे भी बीती हुई बात है भाई, मैंने भी देखा उन्हें, बात क्या है, जैसा वास्तव में साधन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हम करना चाहते हैं साधन, सत्संग सुनना चाहते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, ये करते हुए क्या बात है? तो फिर पता लगा सत्संग के द्वारा, पता चला महाराज भीतर भी ग्रंथियां रहती है, लोग कई कहते हैं एकांत में सुनने से बढ़िया होता है, हम भी बोलते हैं सुना होता है, परंतु एकांत में नहीं, सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। भीतर में अंधेरा रहता है, उसका प्रकाश मिलता है, तो हमें सत्संग से बात मिली कि भाई ये सुखेच्छा है खास, संग्रह करने में भी सुखेच्छा, धन इकट्ठा करने में सुखेच्छा, लखपति बने तो करोड़पति हमें नाम हो जाए, हमारा ये करोड़पति है, ये विश्व धनवान है, वाह वाह हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, इसके लिए इच्छा करते सब, सुख इच्छा खास, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, शब्द स्वरूप भोगों की इच्छा, विषयों की इच्छा, इसको छोड़िए सुख मिलता है। तो ये कारण है मेरा, दशा होती सावधान हो जाओ, व्यवहार बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ बिगड़ता है, साधन बिगड़ता है, इज्जत बिगड़ती है, निंदा होती है, रोग होते हैं, कोई ऐसा अवगुण और दोष नहीं है जो किसी न पैदा हो, कोई संसार में दोष और दुख है ऐसा पाप भी नहीं होगा, और दुख भी कोई ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा, किसी दुख से बच नहीं सकोगे ऐसे करते रहोगे तो, तरह तरह के दुख, तरह तरह की हानि, तरह तरह की तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भोगना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा मन ठीक रख ले तो ठीक काम हो जाए, अंदर आते हैं अपना जोर से तो वृक्ष टूट जाते हैं, उस समय में अगर मौजूद रहे तो फिर शांति है, ऐसे भोगों की इच्छा होती है, गिर गए तो गिर गए, मजबूत रहे फिर कोई बात अर्थम नहीं आता है कभी जोर से, उसमें थोड़ा सावधान रहो, बच जाओ तो ठीक है। और उपाय आप करते हो, ये महान दुख का उपाय होगा, बड़ा भारी भयंकर दुख होगा, मामूली दुख नहीं है, ये महान भयंकर दुख होगा। पर लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी बाल बच्चे नहीं, इनको पालन करता करना नहीं, पढ़ाना नहीं पड़ता, ब्याह करना नहीं पड़ता, इनको क्या पता, ये तो समझते नहीं। ये ज्यादा समझ आपकी बड़ी खराब है, जो आपकी समझ है इस समझ का नुकसान बड़ा भारी, समझे, आप समझ खराब है भाई, समझ तो मैं समझा सब समझ नहीं बैठा। अरे भाई कहते हैं स्वामी जी रुपयों का तत्व नहीं समझते, गृहस्थ का समझते नहीं, गृहस्थ किया नहीं कभी समझते, तो मैं घनी बार देखकर भी समझता कम हूँ, मारे ऐसी धारणा है, मैं बहुत कम समझता हूँ, मेरी धारणा रहती है, अब भी मैं समझता कम समझता हूँ, जो पुस्तकें पढ़ता हूँ और देखता हूँ कम समझता हूँ, पर कभी कभी मेरे मन में आ जाती है कि तुम्हारे से दूर ना समझता हूँ, तुम रुपया रखना ना समझते हो, छोड़ना नहीं समझते, मैंने रुपया रखा है, रुपया लिया है, भेंट ली है, कथा की है, कथा पर भेंट ली है, रुपया रखा है, तो रुपया रखना भी जानता हूँ छोड़ना भी जानता हूँ, आप रखना जानते छोड़ना नहीं जानते, तो आप आधा जानते दूसरा जानता हूँ, तभी तो आपको बातें सुनाता हूँ, आपको नई नई बातें सुनने में आती है कि नहीं, अच्छी अच्छी, तो कम कैसे जानता हूँ मैं, ये अभिमान की बात, तो अभिमान की बात जानता नहीं कहता हूँ, कभी भी कह देता हूँ, मूर्खता है इसका कह देता हूँ, पर ऐसी बात है, आप एक कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा समझ में कमी लाओ, अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलता नहीं, रुपये मेरे पास बहुत है ऐसा आदमी बहुत कम है, और अकल मेरे में कम है ऐसा बहुत कम है। सेठों के नौकरी करने वाले नौकर आपस में बात करते हैं कि शेर तो भाग्यशाली हो गया, अकल नहीं है सेठ में, तो तुम बेअकल के पास क्यों बैठे हो, पढ़े लिखो नहीं, पढ़ के पंडित जी पढ़ तो गए पर अकल नहीं है, स्वामी जी पढ़ गए अच्छा कहते समझ नहीं, समझते नहीं, तो मैं तो स्वीकार कर देता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी बेसमझी मेरे समझ में आती है, मैं समझता नहीं हूँ, ऐसे दिखता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है, तो कहता था मैं दूरा समझता हूँ, दूरा नहीं समझता नहीं, अपने तो मामूली काम चलाते भाई, साधारण एक धनी आदमी होता है, एक साधारण स्थिति है, ऐसे ना तो हमारे पास पंडिता ही है, ना कोई विशेषता है, काम चलाते है अपना, घर खर्चा चलाते है, टबारा चलता है आपने जी, हमारे टबारा चलता है, ऐसी दशा है हमारी, पर तो आप थोड़ा विचार करो, आपने आज पूछ लिया ना कि कारण क्या है, तो मेरे महीने वर्षों तक रही है बात, मैंने कहा पता, कुआ चलता रहा है, पानी चलता रहा और खेत में पहुंचा नहीं, बात क्या है, तो नाला टूट गया, बिल आ गया, उसमें चला गया पानी, नहीं तो पहुंचना चाहिए खेत में, तो साधन करने तो हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए, तो नहीं होती है तो कारण ऐसा है, उसको बंद करो आप, ये सुखेच्छा भोगेच्छा तो आप बच जाओगे, नहीं तो बचोगे नहीं, कितनी है उपयोग कर लो, तरह तरह का तरीका कर लो, घोड़े उठा लो, गर्भ गिरा दो, नसबंदी कर लो, लूप लगा लो, कर लो, बचोगे नहीं कभी भी, इन बातों से बचाओ नहीं, विशेष पाप होगा, विशेष और नया पाप होगा, अगर चाहो तो ये बात है भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण।